بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الف لام ميم د دې کتاب نازلې دل بشکا چې د رب العالمین د طرف نه دي ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون آیا دا خلق وایي چې دې سړي دا پخپله جوړ کړی دی نه بالکل دا حق دی ستا د رب د طرف نه چې ته پرې یو داسې قوم خبردار کړې چې هغوی ته ستا نه مخکې څوک خبردارونکي نه دي راغلي شاید چې هغوی هدایت بیا مومي الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون هغه هم الله دی چې اسمانونه او ځمکه او د دې په منځ کې ټول سیزونه په شپږو ورځو کې پیدا کړل او بیا په عرش باندې کېناستو داغونه سیوا نه ستاسو څوک مددګار شته او نه څوک سفارشي نو آیا تاسو په هوش کې نه راځئ يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون هغه د اسمان نه د ځمکې پوري د دنیا د معاملاتو بندوبست کوي او د دې بندوبست کاروایی برا داغه دربار ته په یو داسې ورځ کې ځي چې مقدار ستاسو د شمار مطابق زر کاله دی ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم هم دغه الله دی چې په هر پټ او ښکار باندې عالم دی زبردست دی او مهربان دی الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون چې کوم سیز هغه جوړ کړی دی ډېر ښه جوړ کړی دی هغه د انسان د پیدایش شروع د خېټې نه وکړه بیا یې دغه نسل د یو داسې ست نه پیدا کول شروع کړل چې د سپکو اوبو په شان دی بیا یې هغه په ډولناکه طریقه برابر کړو او په هغه کې خپل روح وپکو او تاسو له غوږونه درکړل سترګې درکړې او زړونه درکړل تاسو خلک ډېر کم شکر گزار یې وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون او دا خلق وای هر کله چې مونږه د خاور سره خاور شوی یو نو آیا بیا به د نوی سر نه را پیدا کیږو اصل خبره دا ده چې دوی د خپل رب د ملاقات نه منکر دي قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون دوی ته وایا د مرګ کومه فرښتې چې په تاسو مقرر کړی شوی دا هغه به تاسو پوره په پوره په خپل قبضه کې اخلي او بیا به تاسو خپل رب ته واپس راوستل کیږئ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كاش چتو هاغا وقت اوينه سو وقت چبا دي مجرمانو د خپل رب په دربار کې سرونه ټیټ نیولې وي. په هغه وخت کې به دوی وایي، اے زمونږ ربا، مونږ ښه ولیدل او ښه مو واورېدل، اوس مونږ واپس ولېږه چې مونږ نیک عمل وکړو. زمونږ اوس یقین راغلی دی. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. په جواب کې به وویلې شي، که مونږ غوښتلی نو د اول نه به مو هر نفس ته د هغو هدایت کړی وی، لیکن زما هغه خبره پوره شوه کومه چې ما ویلي وه چې زه به دوزخ د پیریانو او انسانانو ټولو نه ډکوم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نو اس اس کي مزا لدي خپل عمل چې تاسو د دې ورځې ملاقات هیر کړو، نو مونږ هم تاسو هیر کړی یې. اس کي د همیشه عذاب مزا د خپل عملونو په سزا کې. آیت سجدہ. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. زمون په آیاتونو باندې خو هغه خلک ایمان راوړي چې هغوی ته کله د دې آیاتونو په ذریعه نصیحت کیږي نو په سجده پریوزي او د خپل رب د حمد سره داوه تسبیح وایي او تکبر نه کوي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. داغوی شاگانی دا بسترون جداوی خپل رب تا دیری او دا تم سر آواز کوي او کم رزق چی هغویلا مونگا ور کلی دے داغین خرچ کوي. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. بیا د هغوی د عملونو په بدله کې چې د هغوی دپاره د سترګو د یخوالي کم سامان پټ ساتلی شوی دی، د هغې نه هیڅوک خبر نه دی. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. آیا دا چرته کې دی شي چې کم سړی مؤمن وي هغه دې دا فاسق هوندې شي؟ دا دواړه برابرې دي نشي. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كم خلق چې ایمان راوړې دي او نیک عملونه کړی دي، دا غوی د اوسېدو د پاره خو جنتونه دي چې د میلمستیا په تور به هغوی له د هغوی د عملونو په بدله کې ورکړی کیږي، او چا چې فسق اختیار کړی دی دا غوی د اوسېدو ځای دوزخ دی. هر کله چې هغوی دا غینه وتل غواړي نو واپس به ورده ککړی کیږي او ورته به ویلې کیږي چې اوسکی اوس د هغه وړ د عذاب مزه چې تاسو به دروغ ګڼلو. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. د دغه لوی عذاب نه مخکې به مونږ په دنیا کې دوی له څه نه څه ورکوټې عذاب ورکوو شاید چې دوی د خپل بغاوت نه واپس شي. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. او ده هاغا چانبا زیاد ظالم سوکوی چه هغو تا ده خپل رب ده آیاتونو پا ذریع نصیحت وکریشی او بیا هغا داغینا مخواروی ده داس مجرمانو نخوبا مونگا خامخا بدل اخلو. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. د دین مخکی مونگا موسی علیہ السلام لا کتاب ورکړی دی نو د دغه سیس په میلاوی دو باندې تالس شک کول ندی پکار. هغه کتاب مونگا د بنی اسرائیل د پاره هدایت جوړ کړی وو او کله چې هغوی صبر وکړو او زمون په آیاتونو باندې یقین لرلو نو په هغوی کې مونږ داسې مشران پیدا کړل چې زمون په حکم به خلکو ته سمه لار ښودلا. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون. یقینا ستا رب د قیامت په ورځ د هغه خبر فیصله وکړي چې په هغه کې بنی اسرائیل په خپلو کې اختلاف کوي. اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون. او آیا دې خلکو ته په دې تاریخي واقعاتو کې څه هدایت میلاو نشو چې د دوی نه مخکې مونږ څومره ډېر قومونه هلاک کړي دي چې د هغوی د اوسېدو په ځای کې نن دوی ګرځي را ګرځي؟ په دې کې غټې نښې دي. آیا دوی اوري نه؟ اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أو آية داخلك دی نظارې ته چېرته ګورې نه چې مونږه وچې ځمکې ته اوبو ور بیوو او بیا د هغې ځمکې نه هغه فصلونه را زرغونوو چې د هغې نه د هغوی څارو ته هم خوراک میلاویږي او دوی په خپله هم خوري. نو آیا دوی څه وینې ګوري نه؟ ویقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین. دا خلق وایي چې دا فیصله به کله وي که تاسو رښتینی یې. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. دوی ته وایا د فیصلې په ورځ به ایمان راوړل د هغه چا دپاره هیڅ فایده ونه کړي چا چې کفر کړی دی او بیا به ورته هیڅ مهلت نه میلاویږي. ډېره ښه ده، دوی په خپل حال پرېږده او انتظار کوه. دوی هم انتظار کوونکي دي.